Przeminęło z wiadrem. Audycja przeminęło z wiadrem. Właściwie nie ma sensu mówić o tej porze dobry wieczór czy dzień dobry, bo sprawa jest jasna, tak jak jasny jest dzień w tej chwili za oknem, a więc dzień dobry. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur kłaniają się jak zwykle co tydzień o tej trochę egzotycznej porze. Paweł coś za nie mówił, zamurowało go. Stali nasi słuchacze pamiętają, że ta sytuacja już miała miejsce tydzień temu, no ale to było związane ze zmianą garnituru uzębienia. No cóż, wygląda na to, że może nie tyle zamurowało go, co zagipsowało, no bo przecież ta audycja przeminęła z wiadrem, czyli gipsem i jeszcze raz gipsem. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Folks get brown in the sunshine. One, two, three, four, eight. My life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, yeah. Everybody loves the sunshine. Sunshine, folks get down in the sunshine. They really do, yeah. Sunshine, folks get brown, woo! Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Ooh! Just bees and things and flowers. Bees and things and flowers, just bees and things and flowers. My life in the sunshine. Yeah. Everybody loves the sunshine. They really love the sunshine. Yeah. Sunshine. Yeah. Everybody loves the sunshine. Feel what I feel when I'm feeling in the sunshine. Feel what I feel when I'm feeling. In the sunshine. Take it down for me now. Take it easy. Listen. All right now, London. The words are so easy to sing, so easy to say. I want everybody to sing them with me. They go, feel what I feel when I feel what I feel when I'm feeling in the sunshine. Are you ready? Here we go. Feel what I feel when I feel what I feel when I'm feeling in the what? All right, now, do what I do when I do what I do when I'm doing. Do what I do when I do what I do when I'm doing. In the what, London? Say what I say when I say what I say when I'm saying. Everybody. Say what I say when I say what I say when I'm saying. In the what? Go where I go when I go where I go when I'm going. Huh? Go where I go when I go where I go when I'm going. In the what? when I love, when I love, when I love, when I'm loving. Love, when I love, when I love, when I love, when I'm loving. In the what? In the sunshine. In the what? One more time. In the sunshine. In the what, sister Brenda? In the sunshine. Woo! Everybody loves the sunshine, czyli każdy lubi słońce, no jasne. To był Roy Ayers i taka też będzie nasza dzisiejsza audycja pod względem muzycznym, czyli pełna słońca, pełna muzyki trochę swingującej, trochę soulowej, ale na pewno bardzo optymistycznej, bo to przecież rozpoczął nam się lipiec, rozpoczęły nam się wakacje, a więc pełen optymizm, rozpoczęły nam się kąpiele słoneczne, ale również kąpiele wodne w morzach, w oceanach, tudzież w jeziorach. Prosimy ostrożnie z tym wszystkim. Wracamy do muzyki. Jak wspomniałem, dużo soulu, dużo radosnej muzyki, dużo artystów kojarzonych z tego rodzaju muzyką, ale za chwilę artysta, który w ogóle nie kojarzy się z muzyką soulową, niemiecki zespół Fury in the Slaughterhouse, aczkolwiek zdarzyło im się w ich karierze popełnić taką piosenkę, która rzeczywiście wyłamuje się, a doskonale pasuje do naszej dzisiejszej audycji. Well, the worst disease is coming from the best thing that we've got. Isn't that stupid that we were hard? So help me please. No a skoro wszystko jasne już, w jakich kręgach muzycznych będziemy się dzisiaj obracać, to może przejdźmy do konkretów. Dzisiaj będzie trochę o artystach z kręgu tak zwanego acid jazzu, głównie artyści, którzy zaczynali w wytwórni płytowej o takiej właśnie nazwie Acid Jazz Records. Dzisiaj w 2017 roku jest to może wytwórnia trochę zapomniana, ale wystarczy powiedzieć, że właśnie tam zaczynały takie dzisiejsze gwiazdy jak Jamiroquai czy grupa Incognito. Twórcy z kręgu acid jazzu chętnie powoływali się też na swoje wzorce, na muzyków jazzowych, zwłaszcza tych grających może trochę bardziej, mniej wyrafinowany, tak bym to określił, jazz, bardziej taneczny, czy muzyków z kręgu soul. Jednym z takich artystów, którzy byli chętnie przywoływani przez acid jazzowców, był Stevie Wonder. Stevie Wonder to złote dziecko muzyki popularnej, muzyki soul, żeby być bardziej szczegółowym. Rzeczywiście swoją karierę rozpoczął jako kilkuletnie dziecko. Pierwsze płyty były śpiewane dziecinnym głosem. Później nastąpiła krótka przerwa, gdzie no, zgodnie z prawami natury artysta musiał przejść mutację i nabrał dopiero wtedy tego swojego charakterystycznego, głębokiego głosu. I wtedy też powstały płyty, które dla mnie przynajmniej są najbardziej wartościowe w dorobku artysty, czyli te z początku lat 70. Przy Stevie Wonderze pozostaniemy przez dłuższą chwilę. No to zacznijmy. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish, todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking room. Everybody's got a thing, but some don't know. Reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Oh, Stevie Wonder. Ja mam wielką słabość do tego artysty i tak naprawdę każde wakacje nie mogą się obyć bez jego muzyki. Zawsze jak wyjeżdżam, to w pakiecie płyt, które zabieram ze sobą, musi znaleźć się kilka albumów Stevie'ego Wondera. Wspomniałem też wcześniej, że artysta był wzorcem, czy jest wzorcem dla wielu muzyków, którzy wykonują muzykę soul, również tych z kręgów acid jazz. I wspomniana grupa Incognito, między innymi tą piosenkę, czyli Don't You Worry About The Thing, ma w swoim repertuarze, wykonuje ją właściwie na każdym koncercie. Zresztą swego czasu był to całkiem duży przebój Incognito właśnie. Jak wspomniałem, ze Stevie'em Wonderem pozostaniemy jeszcze przez dłuższą chwilę. Za chwilę kolejna jego piosenka, ale już z innego albumu. Jakiej płyty by Stevie'ego Wondera nie wziąć do ręki, to zawsze ta muzyka powala swoim optymizmem, swoim ciepłą, swoją radością, nawet tytułami piosenek, która za chwilę nazywa się po prostu Uśmiechnij się. Stevie Wonder to supergwiazda, to oczywiście truizm, a skoro supergwiazda, to jego utwory, cieszące się olbrzymią popularnością, są bardzo chętnie interpretowane przez innych artystów. Zwłaszcza te piosenki z lat 70. i początku lat 80. Tych wykonań są setki, jeżeli nie tysiące. Czasami są to całe płyty poświęcone twórczości Stevie'ego Wondera. I najbliższe kilkanaście minut właśnie spędzimy z interpretacjami utworów Stevie'ego Wondera. Również w naszym kraju rodzimi artyści biorą się za twórczość Stevie'ego. Takim doskonałym przykładem jest album Beaty Przybytek, zatytułowany po prostu Wonderland. Cała płyta zawiera interpretacje piosenek Stevie'ego Wondera, a my za chwilę posłuchamy mojej ulubionej, bardzo przekonywującej, żeby nie powiedzieć wstrząsającej wersji piosenki Stevie'ego Have You a Talk with God? Today, leave them to conclude, and for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind when you feel your life's too hard. Just go have a talk with God. Many of us feel we walk alone without a friend, never communicating with the one who lives within, forgetting all about the one who never ever lets you down. And you can talk to him anytime, he's always around. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Just go have a talk with God. love's too much to bear. Just go talk to God, he cares. I know he does. When you feel your life's too hard, just go have that dog with God. Thank you. Ale to polski akcent w naszej dzisiejszej audycji. Beata Przybytek i przyznacie państwo wspaniałe wykonanie piosenki Stevie'ego Wondera Have You a Talk With God, czyli Czy rozmawiałeś z Bogiem? Paweł, ty jesteś specjalistą od tego rodzaju rozmów. Paweł się nie odzywa. Zagipsowało go. Tutaj tylko tak gwoli wyjaśnienia, dlaczego tylko ja się odzywam. Kolega jest tutaj obecny, siedzi przy sąsiednim mikrofonie, jest obecny duszą i ciałem, ale niemową. Zamurowało go, czy też bardziej adekwatnie do naszej audycji zagipsowało go. Niemniej jednak my pozostajemy w kręgu muzyki Stevie'ego Wondera. Paweł również ją uwielbia, kręci go, no ale no cóż, jak nie można mówić, no to można przyznać, włożyć w twoje usta oprócz gipsu w tej chwili każde dowolne słowa. Stevie Wonder królem jest i basta. I za chwilę będziemy mieli okazję się o tym przekonać. Interpretacja trochę dłuższa i w 100% jazzowa, ale gwarantuję państwu w każdej sekundzie niesamowicie wciągająca i intrygująca. Przed nami w utworze Stevie'ego Wondera Too High sam Freddie Hubbard. Takim wyciszeniem kończy się ten utwór, kompozycja Stevie'ego Wondera, Too High, w przyznacie Państwo genialnym wykonaniu Freddie'ego Hubbarda. Freddie Hubbard, wielka postać, wielki trębacz światowego jazzu. No i to wykonanie tutaj wcześniej, nie byłem gołosłowny, po prostu powala na kolana. Nie koniec naszego spotkania ze Stevie'em Wonderem. Tak jak zapowiadałem, większa dawka, i tą dawkę kończymy kolejną piosenką, która swoją drugą młodość przeżywała nie tak dawno temu, chociaż to jest płynne twierdzenie, dlatego że lata lecą bardzo szybko. Piosenka Pastime Paradise była... No, jednak to już z 10 lat temu, może troszeczkę nawet więcej, przebojem w wykonaniu artysty z kręgów hip-hopowych, mam na myśli artystę ukrywającego się pod pseudonimem Julio. Pamiętacie Państwo, to był wielki przebój. Natomiast posłuchamy dzisiaj tej piosenki nie w oryginalnym wykonaniu, ale skoro już znaleźliśmy się w kręgach udżezowionych czy wręcz jazzowych, no to posłuchajmy tej piosenki w wykonaniu właśnie jazzowym. Niezwykle energetyczne wykonanie, nieprawdaż? Artysta nazywa się Ray Barretto i w jego wykonaniu usłyszeliśmy kompozycję Stevie'ego Wondera Pastime Paradise. Tak jak mówiłem wcześniej, ta kompozycja, ta piosenka była rozsławiona również przez innych artystów. Zresztą te ostatnie pół godziny pokazuje dobitnie, jak duży wpływ ma, czy miała muzyka Stevie'ego Wondera na współczesną popkulturę, jak dużo różnego rodzaju interpretacji możemy napotkać. W mojej płytotece, tak zacząłem się przez chwilę zastanawiać, wydaje mi się, że być może tylko utwory Berta Bacharacha znajdują się na większej ilości płyt różnych artystów niż utwory Stevie'ego Wondera. Myślę, że te interpretacje utworów, ilość interpretacji spokojnie mógłbym przyrównać do ilości interpretacji piosenek The Beatles. A więc The Beatles, Stevie Wonder, różni wykonawcy z różnych kręgów, różni artyści bardzo chętnie sięgają po te utwory, po te piosenki. Druga godzina naszego wspólnego spotkania. Przypominam, że słuchacie Państwo audycji Przeminęło z wiadrem. Ja nazywam się Krzysztof Siemak. Mój kolega, który zwykle ze mną tutaj ma dużo do powiedzenia, nazywa się Paweł Palus Mazur. Dzisiaj jednakowoż milczy. Znajduje się tu ciałem i duchem, ale nie werbalnie. Ma, jak to w naszej audycji bywa, zagipsowane usta. W związku z czym ja mam pełną dowolność, jeżeli chodzi o prezentowanie muzyki. No cóż, prawdę mówiąc, ta dowolność nie jest niczym nowym, gdyż to zazwyczaj ja odpowiadam za dobór piosenek. No dzisiaj również je przedstawiam. Artysta, który pojawi się za chwilę, jest również artystą z kręgów jazzowych. Grant Green, bo o nim mowa, był artystą, bo niestety już na tym świecie nie gra, gra w innej orkiestrze. Natomiast jego utwory z lat 60. i początku lat 70. są bardzo chętnie samplowane przez artystów z kręgi muzyki hip-hopowej, z kręgów muzyki elektronicznej, szeroko pojętej, tak więc ta muzyka cały czas żyje. Niemniej jednak posłuchałem za chwilę